तीसरी भ्रांति है संग भ्रांति। ये बड़ी भयंकर भ्रांति है, सब इसी में ग्रसित हैं। देखो कुम्हार किसको बनाता है? माठिया को। किंतु अंदर जो खाली स्थान है, स्पेस, अवकाश, वो बनाता कि पहले से ही खाली जगह है? आकाश, पक्षी उड़ते हैं ना, उसी में ट्रेन और प्लेन चलते हैं, रॉकेट चलते हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं, हवा चलती है। खाली जगह ना होती तो कुछ भी चलन न होता। तो कुम्हार ने माठिया बनाया है। किसको बनाया है? आकाश को बनाया नहीं है। और अब कोई माठिया को ले जाएगा तो अज्ञानी क्या कहेगा? इसके साथ आकाश भी जा रहा है। माठिया को कोई लाएगा तो कहेगा भाई इसके साथ साथ आकाश भी आ रहा है। माठिया छोटा तो आकाश छोटा, माठिया बड़ा तो आकाश बड़ा। अज्ञानी का ऐसा वचन, माठिया टेढ़ा मेढ़ा, आकाश भी टेढ़ा मेढ़ा। पर आकाश माठिया के धर्म से बिल्कुल असंग है। माठिया के धर्म से, माठिया चाहे जैसा हो पर आकाश को उसका धर्म छुएगा? आकाश निर्लेप और असंग है। तो विचार ना, पिता माता ने, कुमार ने क्या बनाया? पिता माता ने इस माठिया को बनाया। ये जो तुम्हारा हमारा शरीर है ना, पिता माता कुमार की तरह है। और जैसे कुमार से यह माठिया निर्मित हुआ, आकाश नहीं, ऐसे ही पिता माता से शरीर बना, किंतु मुझे बनाया, मैं आकाश चिदाकाश हूँ, चैतन्य आकाश हूँ। कुम्हार ने माठिया बनाया किंतु आकाश को नहीं बनाया, आकाश पहले से ही है। ऐसे ही मैं पहले से ही हूँ, पिता माता ने मेरा जन्म नहीं कराया, मुझे जन्म नहीं दिया। किसको दिया जन्म? मरण किसका? और पिता माता किसके? कस्त्वम, तुम अंदर अपने को अनुभव करो। ये जो खाली जगह है, अंदर अंदर वाला खाली जगह, तुम अपने को ये बाहर वाला से निश्चित मत करो। ये बाहर वाला माठिया और अंदर वाला है आकाश, तो तुम आकाश की तरह हो, इसमें चैतन्य आत्मा तत्व हो, तुम ये शरीर नहीं हो। तो पिता माता किसके? शरीर के। और जन्म मरण किसका? तो पिता माता शरीर के। तो पिता माता ने तुमको जन्म दिया कि शरीर को? तो जन्म तुम्हारा है कि शरीर का? पर जितने बैठे हैं सब पागलपन में, कल तो माना, कल तो माना। क्यों? अरे कल मेरा बर्थडे है ना। ओह बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ तुम आना, मैं भी तुम्हारे यहाँ आऊँगा। बताओ किसका तुम जन्म दिवस मना रहे हो, मुर्दे का कि चेतन का? बोलो, मुर्दे का जन्म दिवस मनाते हो। मुझ चेतन आत्मा का तो कभी जन्म, तो देह का जन्म कि मेरा जन्म है? पर सब यही चिल्ला रहे, मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्म हो। तो देह का बालक अवस्था है कि आत्मा की बालक अवस्था? देह बाल्य अवस्था वाला कि मैं बाल्य अवस्था वाला हूँ? तो देह किशोर है कि मैं किशोर हूँ? देह किशोर है। और देह युवा है कि मैं युवा हूँ? मैं युवा नहीं। तो देह प्रौढ़ होता कि मैं प्रौढ़ हूँ? देह प्रौढ़। तो देह बूढ़ा होता कि मैं बूढ़ा होता हूँ? और देह मरता है कि मैं मरता हूँ? बोलो, और तुमने क्या बोला हो, वो मरी गली, मुँह मरी भी से मरी गला से मरी भी। अरे मैं कभी मरता ही नहीं, मरा क्या है शरीर, जन्मा क्या था शरीर, तो सब इस शरीर के ही संबंधी हैं। तुम्हारा कोई भी एक संबंधी यहाँ पर भी बैठे हैं, पति पत्नी बच्चे बनकर, लेकिन सब शरीर के रिश्ते हैं। तुम्हारा तो परमात्मा के साथ एक रिश्ता है, तुम्हारा रिश्ता है परमात्मा के साथ। तो अब संग भ्रांति है, देह लंबा तो हमने कह दिया मैं लंबा, देह मोटा तो हमने कह दिया कि मैं मोटा, देह पतला हमने कह दिया मैं पतला, देह गोरा हमने कह दिया और देह काला हमने क्या बोला, अब मैं ही बोलूँगा काला, तुम नहीं बोलोगे काला। तो देह के जाति को अपनी जाति मान लिया, देह की उम्र को अपनी उम्र मान लिया, देह के संबंधियों को अपने संबंधी मान लिया, देह के नाम को अपना नाम मान लिया, देह के रिश्तों को अपने रिश्तेदार मान लिया, देह की उपाधियों को अपनी उपाधियाँ मान लिया। ये संग भ्रांति है, इसलिए अपने को देह के अहंकार से मुक्त करना, विजाति वृत्ति का मन से तिरस्कार करना है। चौथी भ्रांति है विकार भ्रांति। ये विकार भ्रांति कैसी हो गई है, जैसे कि रास्ते में एक टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई पड़ा, किसका था वो, रस्सी का टुकड़ा था, और हम देखकर डर गए कि ये तो कोई सांप है, सांप की तरह हमको लगा। तो रस्सी में कभी सांप पैदा होता, विकार भ्रांति है, रस्सी में सांप का विकार हुआ नहीं, विकार भ्रांति है। क्यों दिखाई पड़ा रस्सी में सांप, बोलो रस्सी में सांप क्यों दिखाई पड़ा, मंद अंधकार के कारण। लड़की जवाब नहीं देती, रस्सी में सांप क्यों दिख रहा है, प्रकाश पूरा होता तो दिखाई पड़ जाता कि रस्सी का टुकड़ा है, और घोर अंधकार होता तो कुछ भी दिखाई। तो अधिष्ठान के अज्ञान से, रस्सी है अधिष्ठान और ये सर्प है अध्यस्त, परिभाषा लिखा चुका हूँ, अधिष्ठान के सहारे जो भ्रांति होती है उसे अध्यस्त कहते हैं। तो रस्सी का ज्ञान होता तो सर्प का भ्रम न होता, तो रस्सी के अज्ञान से हमें सर्प की भ्रांति हुई, पर रस्सी में कभी सांप पैदा होता ही नहीं। फिर जब रस्सी का ज्ञान हो जाएगा तो फिर ये सांप रहेगा कि निकल के चला जाएगा, तुम्हारे घर में कि खेत में, निकल के कहाँ जाएगा, अरे है ही नहीं तो निकलेगा क्या, रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा है, रस्सी में सांप पैदा होता ही नहीं। प्रकाश हो जाने से रस्सी का अज्ञान है, इस कारण से हमको सर्प दिख रहा है, जब रस्सी का ज्ञान हो जाएगा तो सर्प भ्रम चला जाएगा। एक दृष्टांत विकार भ्रांति है, जीव ब्रह्म का विकार नहीं है, अगर विकार हो जाता तो फिर यह जैसे दूध और दही बन गया, अब ये फिर दूध नहीं बनेगा, ऐसे ही यह धान है और ये चावल बन गया, अब ये फिर चावल धान नहीं बनेगा, ये गेहूं है और ये आटा है, अब आटा हो गया, अब ये गेहूं नहीं बनेगा, ये चना दाल है और ये बेसन है, अब यह पुनः चना दाल, क्यों, परिणाम विकार हो गए। तो ये जीव ब्रह्म का विकार नहीं है। अगर विकार होता तो फिर यह सदा वही बना रहता। तो विकार भ्रांति है। कैसी भ्रांति है? जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति, वहाँ वास्तव में सर्प है नहीं, भ्रांति है। अगर इस पे पैर रख दोगे भूल से तो क्या ये तुम्हें डस लेगा? दिख रहा है सांप, भूल से पैर रख दिया तो जहरीला अंश आएगा नहीं, क्योंकि विकार उसके अंदर आया नहीं। तो रस्सी में विकार किसका हो रहा है? सांप का। पर वो रस्सी विकारी होती, ऐसे ही ब्रह्म में विकार प्रतीत होता है सृष्टि का, संसार का, जगत का। पर ब्रह्म में कोई विकार आता, वो ज्यों का त्यों ब्रह्म ही है। विकार ये भ्रांति है। लिख लो थोड़ा सा, आत्मा अधिष्ठान आत्मा के अज्ञान से, अधिष्ठान आत्मा के अज्ञान से जगत विकार की प्रतीति होती है। अधिष्ठान आत्मा के अज्ञान से जगत विकार की प्रतीति होती है। जैसे रस्सी के, जैसे अधिष्ठान रस्सी के अज्ञान से, जैसे अधिष्ठान रस्सी के अज्ञान से सर्प की भ्रांति होती है, अधिष्ठान रस्सी के अज्ञान से सर्प की भ्रांति होती है। फिर अधिष्ठान रस्सी के ज्ञान हो जाने से, फिर अधिष्ठान रस्सी के ज्ञान हो जाने से, फिर अधिष्ठान रस्सी के ज्ञान हो जाने से सर्प भ्रांति निकल जाती है। सर्प भ्रांति निकल जाती है, पर रस्सी में सर्प का विकार कभी नहीं होता है। पर रस्सी में सर्प का विकार कभी नहीं होता है। अधिष्ठान रस्सी के ज्ञान हो जाने से सर्प की भ्रांति निवृत्त हो जाती है, पर रस्सी में सर्प का कभी विकार नहीं होता। इसी प्रकार अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान हो जाने से, इसी प्रकार अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान हो जाने से जगत विकार, जगत विकार की भ्रांति निवृत्त हो जाती है। जगत विकार की भ्रांति निवृत्त हो जाती है, पर आत्मा में जगत विकार कभी होता ही नहीं है। पर अद्वितीय आत्मा में जगत विकार कभी होता ही नहीं है। अब लिखना बंद करो, फिर समझो, क्योंकि ये विषय सही है। मंद अंधकार में क्या पड़ा था बोलो? अगर पूरा प्रकाश होता तो फिर आपको रस्सी ही दिखाई पड़ती, उसमें सर्प का भ्रम न होता। और घोर अंधकार होता तब भी आपको कुछ दिखाई, तो मंद अंधकार में हमें ये टुकड़ा देखकर टेढ़ा मेढ़ा लगा कि कोई सांप है। फिर जब प्रकाश कर दिया तो मालूम पड़ा कि सांप नहीं, क्या है ये? रस्सी है। तो रस्सी का अज्ञान हुआ तो क्या दिखा? सांप दिखा। और जब रस्सी का ज्ञान हो गया तो सांप भ्रम चला गया। तो रस्सी में कभी सांप पैदा होता है? नहीं। ऐसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत की हमें भ्रांति हो रही है कि आत्मा भी है और जगत, पर आत्मा में कभी जगत हुआ ही नहीं। पर क्यों लग रहा है? आत्मा के अज्ञान से। सांप क्यों दिख रहा है? रस्सी के अज्ञान से। जगत क्यों दिख रहा है? आत्मा के अज्ञान से। रस्सी से सर्प भ्रम कब चला जाता? जब प्रकाश हो जाता है। तो अधिष्ठान आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है तो जगत भ्रांति निवृत्त हो जाती है। तो अधिष्ठान क्या है यहाँ पर? जिसके सहारे भ्रम प्रतीत हो, तो ये है अधिष्ठान और ये है उसमें अध्यस्त। मरुस्थल में मरुस्थल अधिष्ठान है और वो जो भासने वाला जल वो अध्यस्त है। चंद्रमा में खरगोश हरिन वो क्या है? अध्यस्त है। चंद्रमा अधिष्ठान है, स्वप्न दृष्टा अधिष्ठान है और स्वप्न नगर अध्यस्त है। अध्यस्त कहते हैं भ्रांति को, जो नहीं है और भास रहा है। आकाश वो चंद्रमा में कुछ है नहीं पर वो भास रहा है। तो किसके सहारे भास रहा है? चंद्रमा के सहारे। तो चंद्रमा अधिष्ठान है और वह जो भास रहा है आकार वह अध्यस्त है। मरुस्थल में मरुस्थल है पर उसमें सूर्य की किरणें पड़ने से जल की भासमानता, पर जल है नहीं। तो ऐसे ही आत्मा है पर उसका अज्ञान होने के कारण उसमें जगत की प्रतीति होती है, पर जगत कभी विकार हुआ ही नहीं। जगत अधिष्ठान नहीं, जगत अध्यस्त है, आत्मा अधिष्ठान है। ये सर्प अध्यस्त है और रस्सी अधिष्ठान है। ये अधिष्ठान और अध्यस्त की परिभाषा लिखा चुका हूँ, पढ़ के कभी याद आए तो देखना। देख रहे हैं, शुद्ध ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म, एकमेवा अद्वितीयम् ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचना, ये वेद का सिद्धांत है। लेकिन अज्ञानता के कारण उसी शुद्ध ब्रह्म में हमने त्रैत्ववाद की कल्पना कर ली। क्या? एक ब्रह्म, एक ईश्वर और एक जीव, जबकि शुद्ध ब्रह्म था, है, रहेगा, पर मान लिया ब्रह्म ईश्वर जीव। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि हमने उस अखंड सत्ता में तीन कल्पना कर ली। ब्रह्म अलग हो गया, ईश्वर अलग हो गया और जीव अलग हो गया। और ऐसे हो जाने से ये ऊपर से सृष्टि हो गई और ये जीव समझ लो कि नीचे आ गए। अगर ऐसा हो गया होता तो फिर ये ब्रह्म की स्थिति चालूनी की तरह हो जाती। ये जीव सब टपक टपक कर ये आकाश से नीचे आ गए होते। परिणाम अगर हो जाता तो फिर ब्रह्म की ये अवस्था होती, पर ब्रह्म का परिणाम या विकार नहीं हुआ है, ये विकार की भ्रांति हो रही है। तो रस्सी में सांप होता है, बोलो, तो फिर क्या होती? भ्रांति होती है। और भ्रांति कब जाती है? जिसका अज्ञान से भ्रम आया उसका ज्ञान हो गया तो भ्रम। तो ऐसे ही परमात्मा में जगत की भ्रांति हो रही है, जगत का विकार मालूम पड़ रहा है। पर क्यों? आत्मा का अज्ञान है। आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो फिर जगत की भ्रांति भी टूट जाएगी। तो जगत सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत केवल भ्रांति हो रही है। कैसी? जैसे रस्सी में सांप, चंद्रमा में हरिन और ये मरुस्थल में जल, या स्वप्न दृष्टा में स्वप्न नगर, ये भ्रांति है। तो विकार है नहीं, भ्रांति है। जैसे कि दूध का दही विकार हो गया धान का चावल विकार हो गया, ऐसे ब्रह्म का विकार न जीव है न जगत है बल्कि विवर्त है। कैसा विवर्त है? स्वर्ण अलंकार की तरह। पांचवी भ्रांति को अब समझेंगे। भ्रांतियों की निवृत्ति कराई जा रही है। पहला बताया भेद भ्रांति है, दूसरा बताया कर्ता भोक्ता भ्रांति है, तीसरा बताया संग भ्रांति है। देह के अनुरूप अपने को मानना ये संग भ्रांति है, और मन के अनुरूप अपने को मान लेना कर्ता भोक्ता भ्रांति है, और प्रतिबिंब के अनुरूप अपने को मान लेना यह भेद भ्रांति है। तो भेद भ्रांति से हमको अलग रखना है, कर्ता भोक्ता भ्रांति से अलग जानना है, संग भ्रांति से अलग जानना है, विकार भ्रांति से अलग जानना है। अब पांचवा है ब्रह्म से पृथक जगत सत्य। ब्रह्म से पृथक जगत सत्य, ये लोगों को भ्रांति है कि जगत अलग है और परमात्मा अलग है। जैसे स्त्री पुरुषों का संबंध हो गया, अब पुरुष अलग हो गया, वो बच्चा अब पैदा हो जाएगा, अब उसमें पुरुष की ज़रूरत नहीं। संबंध एक बार हो गया, अब वो पुरुष अलग हो गया, अब वो जीव के साथ संतान के साथ उसका कोई संबंध नहीं। ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म अलग हो गया, अलग है, और ये सृष्टि अलग है। ये भ्रांति है। कैसी भ्रांति है? जैसे स्वर्ण से पृथक अलंकार। स्वर्ण से पृथक, ये स्वर्ण और ये उससे अलंकार, कड़ा चूड़ी, चेन, अंगूठी, पेंडुलम, ये अमेरिका का बिस्किट, ये ब्रिटिश पीरियड का गोल्ड क्वाइन, ये इंडिया गवर्नमेंट का लक्ष्मी का क्वाइन। तो विचार करना है कि स्वर्ण से अलग अलंकार बन सकते हैं, स्वर्ण से अलंकार अलग हो सकते हैं, अलंकारों को स्वर्ण से अलग किया जा सकता है? नहीं। तो जो लोग कहते कि जगत अलग है और परमात्मा अलग है, वो ऐसी बात बताते हैं कि स्वर्ण अलग है और अलंकार अलग है, माटी अलग है और माठिया अलग है, काठ अलग है और फर्नीचर अलग है, लेकिन कोई कार्य कारण से अलग होता ही नहीं। कोई कार्य कारण से अलग, तो माठिया क्या है? कार्य है। कारण क्या है? माटी। अलंकार कार्य है, कारण क्या है? सोना। खिड़की दरवाजा फर्नीचर कार्य है, कारण क्या है? काठ। तो ये जगत कार्य है और इसका कारण परमात्मा है। और कभी कार्य कारण अलग अलग, स्वर्ण अलंकार अलग अलग, माटी और माठिया अलग अलग, जल और बर्फ कभी अलग अलग, ऐसे ही यह जगत और परमात्मा कभी अलग नहीं हो सकते हैं। आपने देखा होगा मकड़ा स्पाइडर अपने मुख से लार से निकालता है और उसका वो जाला बनाता है और अपने मुख में ले लेता है। ऐसे ही परमात्मा इस जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण है। कुम्हार तो अलग है, माटी अलग है तब घड़ा बनेगा, सुनार अलग है, सोना अलग है तब अलंकार बनेगा, जुलाहा अलग है, रुआ अलग है तब वस्त्र बनेगा। लेकिन इधर ऐसा नहीं है कि परमात्मा अलग है और उसका पंचभूत मटेरियल अलग है और तब वह जगत का निर्माण करेगा। यहाँ दोनों वही है, उपादान भी वही है और निमित्त कारण भी वही है। परमात्मा इस सृष्टि का उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। कैसा? जैसे मकड़ा स्पाइडर वो राल निकालता है, उसी को बनाता है, उसी में लीन भी अपने में कर लेता है। तो जगत परमात्मा से सत्य कभी हो नहीं सकता, परमात्मा से पृथक जगत सत्य नहीं हो सकता, कोई भी कार्य कारण से अलग हो नहीं सकता। समझें, ये माठिया, इसी से पता लग जाएगा, ये माठिया अपने आप बना कि इसके लिए कोई बनाने वाला चेतन पुरुष होगा? बोलो, मुर्दा आदमी माठिया बना पाएगा? कुम्हार मुर्दा हो गया, मर गया, वो बना पाएगा? और कुमार का बेटा लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, अब वो अपने बाप वाला धंधा कर पाएगा? बोलो, तो ज्ञान भी चाहिए। माठिया के बारे में सोचो, पहले माटी अपने आप माठिया, उसको बनाने वाला कोई चेतन कुमार चाहिए, तो फिर माठिया बनेगा कि नहीं? तो भी नहीं बनेगा। उसको बनाने का ज्ञान होना चाहिए तो माठिया बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। उसको बनाने की इच्छा भी चाहिए तो फिर माठिया बनेगा कि नहीं बनेगा? तो भी नहीं बनेगा। उसके लिए साधन एफर्ट्स करना पड़ेगा। एक माठिया बनाने के लिए कितनी चीज चाहिए? चेतन पुरुष हो, बनाने का ज्ञान हो, बनाने की इच्छा हो और बनाने का वो प्रयत्न करे, तब बनेगा। फिर इतना विराट संसार अपने आप कैसे बनेगा? किसको कहाँ जन्म देना है, किसकी कहाँ मौत होना है, किसका किससे संबंध जोड़ना है, किसमें कौन सा रस भरना है, कौन सा रंग भरना है, कौन सी सुगंध भरना है, कब पानी गिरना है, कब क्या होना है, ये सारा का सारा काम बिना सर्वज्ञेश्वर के हो नहीं सकता। पर अज्ञानी क्या कहते हैं? ये जगत ब्रह्म से अलग स्वतंत्र सत्य है, पर कारण से भिन्न कार्य कभी सत्य हो नहीं सकता। माटी से भिन्न माठिया कभी सत्य हो नहीं सकता। तो विकार भ्रांति है, ऐसे ही यह ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य है, ये भ्रांति है। अब इधर देखना, सबसे पहले व्यक्ति की दृष्टि कहाँ पड़ती है? कहीं पर भी दृष्टि पड़ेगी, कहीं पर भी दृष्टि पड़ेगी तो हमें कोश आनंदमय कौन है? ये मन बनता है। कब? जब उसको विषय मिलते हैं। विषय मिलने से मन खुश हो जाता है और विषय न मिलने से मन दुखी हो जाता है। पत्नी मर गई, बच्चा मर गया, नौकरी छूट गई तो दुखी हो जाता है, लेकिन गहरी निद्रा में वो आनंद से भरपूर होता है, तो उसमें वहाँ आनंद का अनुभव करता है। आत्मा आनंद घन है, तो मैं आत्मा आनंद घन हूँ और मेरे प्रकाश से यह आनंदमय कोश और आनंदमय कोश के द्वारा विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश के द्वारा मनोमय कोश और मनोमय कोश के ऊपर प्राणमय कोश के ऊपर कस्त्वम, तो ना हम अन्नमय कोश, ना हम प्राणमय कोश, ना हम मनोमय कोश, ना हम विज्ञानमय कोश, ना हम आनंदमय कोश, अहम आनंद घन आत्मा। मैं कौन हूँ? आनंद घन। मुझे आनंद के लिए किसी पदार्थ की जरूरत? क्या प्रमाण? गहरी निद्रा। गहरी निद्रा का सबको अनुभव, गरीब से गरीब, रोगी से रोगी, पापी से पापी, हर आदमी सुबह कहता है रात में सुख से सोया, बड़ी मीठी नींद आई। तो ये मिठास ना रसगुल्ले की थी, ना पेड़ा बर्फी की थी, ना पति पत्नी की, ना पुत्र की, ना धन की। वहाँ स्वयं आत्मा, गहरी निद्रा में स्वयं आत्मा है, और उसी का सबको अनुभव होता है। और सुबह कहते हैं कि बड़ी मीठी नींद आई, रात को मुझे कुछ पता नहीं चला। लेकिन और ही दैनिक जीवन में, व्यवहार में, आज हम सिनेमा देखने गए थे, बहुत मज़ा आया। आज हम बगीचे में गए थे, बहुत मज़ा आया। आज हम शादी में गए थे, बहुत मज़ा आया। आज हम अमुक जगह गए, तो ये वहाँ जगह जगह जाकर उन विषयों के माध्यम से वही सुख लेता है, जैसे रसगुल्ला के द्वारा, पेड़ा के द्वारा, बर्फी के द्वारा वही मधुरता लेता है, चीनी की मधुरता को ही। पर नाम उन पदार्थों के माध्यम से, पदार्थों के माध्यम से उस चीनी का ही वो रस लेता है। ऐसे ही हम विषयों के माध्यम से आत्मा का ही आनंद का अनुभव करते हैं। तो मैं आत्मा आनंद घन हूँ। तो आप आनंदमय कोश हैं कि आनंद घन आत्मा है? हाँ, मैं आनंद घन आत्मा हूँ, मुझे किसी विषय की अपेक्षा। अब आप विचार करेंगे सामान्य चेतन और विशेष चेतन। चेतन तो एक है, पर एक सामान्य चेतन कहलाता है और एक विशेष चेतन कहलाता है। जैसे बिजली तो एक है, तारों में जो बिजली चल रही है उसको सामान्य बिजली कहेंगे, पर जब बल्ब में, हीटर में, कूलर में, टीवी में, मोटर में वो बिजली जुड़ जाती है तो वो विशेष काम करती है। सामान्य बिजली तारों में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, न वहाँ शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रसगंध है, पर वही जब घर के यंत्रों में जुड़ जाती है तो सब काम उसका होता है। तो बिजली का तार में जो करंट है वो सामान्य बिजली है, पर यंत्रों के साथ जुड़ जाने से वो विशेष है। ऐसे समझो, सूर्य का जो प्रकाश है सामान्य प्रकाश है, पर जब मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ जुड़ जाएगा तो वो जलाने का काम, रुई जलेगी, हाथ जल जाएगा, माचिस की तिली रख दोगे तो वो जल जाएगी। तो ये जलाने का काम इस मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा हुआ। वो सूर्य का प्रकाश जलाने वाला होता तो सबको जला देता, पर वो सबको जलाता, वो सामान्य तेज है, पर इसके द्वारा जो तेज मिलेगा वो विशेष करके मिलेगा। अथवा ऐसे समझें, पवन सामान्य चल रही है, पर पंखे के द्वारा चलेगी तो वो विशेष कपड़े उड़ाएगी, बालों को उड़ाएगी, सामान को भी उड़ा देगी। कभी कभी आंधी तूफान आता है, मकानों की छतें उड़ जाती है, पवन तो वही है सामान्य, पर वो जब ऐसा कुछ अवस्था बन जाती है कि वो विशेष हो जाती है। तो परमात्मा जो है सामान्य चेतन सर्वत्र है, पर जहाँ जहाँ अंतःकरण जुड़ जाता है तो विशेष काम होता है। हाथी, घोड़ा, मनुष्य, पशु, पक्षी, इनमें काम अलग अलग हो रहा है, विशेष हो रहा है, पर वो परमात्मा सामान्य चेतन सर्वत्र है। इसे समझें, तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण से शरीर बनता है, पदार्थ तमोगुण से बनता है, वो चेतन सामान्य चेतन है, पर वो बोलता चलता, हम तुम बोलते चलते हैं। क्यों ये क्यों नहीं बोलता, ये क्यों नहीं चलता, ये क्यों नहीं बोलते चलते? इनमें केवल तमोगुण है, तमोगुण से शरीर बनता है। जब इनको रजोगुण की इंद्रियां मिल जाती है और सत्वगुण की बुद्धि मिल जाती है तो ये बोलने चलने का, खाने पीने का काम होता है। तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण से शरीर बनता है, रजोगुण से इंद्रियां, प्राण होते हैं और सत्वगुण से बुद्धि होती है। मुर्दे में भी चेतन है और जीवित में भी चेतन है, पर सामान्य चेतन मुर्दे में है और जीवित में विशेष चेतन है। बिजली के तारों में जो बिजली है वो सामान्य बिजली है, बल्बों में, हीटर में, टीवी में विशेष बिजली है। सामान्य बिजली ही यंत्रों के माध्यम से विशेष काम करती है। ऐसे ही वो सामान्य चेतन ही रजोगुण, और सत्वगुण के माध्यम से बोलने चलने खाने पीने का काम करता है। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पूछा क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है, तो उसने कहा है, तो फिर ये बोलता क्यों नहीं है? तो उसका कारण क्या था कि खंभा वो तमोगुण का बना हुआ है, उसमें रजोगुण की इंद्रियां और सत्वगुण की बुद्धि, इसलिए वो बोलता नहीं है। जब उसमें रजोगुण की इंद्रियां और सत्वगुण की बुद्धियां होगी तो वो बोलने का काम करने लग जाता है। तो परमात्मा सामान्य चेतन सर्वत्र है और विशेष चेतन जहाँ जहाँ अंतःकरण जुड़ जाता है, बिजली में जहाँ जहाँ यंत्र जुड़ जाते हैं तो अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। तो ऐसे ही सामान्य चेतन सर्वत्र है, जब उसमें अंतःकरण पैदा हो जाता है, अंतःकरण जुड़ जाता है, तो वो क्रिया करने लगता है। जैसे मुर्दे में अंतःकरण जुड़ जाता है उनके साथ में, तो फिर वो कीड़े चलने लगते हैं और खाने लगते हैं। अब ये बात समझना है कि हम में अभी विशेष चेतन है, क्यों बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हमारे में कौन सा चेतन है? पर मुर्दे में कौन सा चेतन है? सामान्य, वो उठेगा, चलेगा, दौड़ेगा, बोलेगा, पर हमारे में कौन सा चेतन है? विशेष। और ये जो मुर्गी, मछली, छेली, गाय, इनमें भी विशेष चेतन है, क्योंकि वे दौड़ते हैं, चलते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मारते हैं तो चिल्लाते हैं, रक्त निकलता है, उनको भी अपना बच्चा, परिवार, घर प्यारा। तो हम भी विशेष चेतन और वो भी। तो विशेष चेतन को विशेष चेतन का आहार बनाना महापाप है, ये समझना। जो लोग कहते हैं ना मांस मछली खाने में क्या है, तो कारण क्या है कि वो भी विशेष चेतन है, उनको भी प्राण प्यारे हैं, उनको भी परिवार प्यारा है, उनको भी जीवन प्यारा है, वे भी दर्द नहीं चाहते हैं। तो ऐसे हमको भी प्राण प्यारा है, हमको भी जीवन प्यारा है, हमको भी दर्द प्रिय नहीं है। तो हम भी विशेष चेतन और जो लोग मांस मछली खाते हैं जिसको, वो भी विशेष, उनको मारने जाएंगे तो भागेंगे कि नहीं भागेंगे? मछली भी भागेगी, गाय भी भागेगी, वो छेली भी भागेगी, क्योंकि सबको प्राण प्यारे हैं और मारने से हमें रक्त निकलता, उन्हें भी रक्त निकलता है, हमें अपने बच्चे परिवार प्यारा, उनको भी अपने बच्चे परिवार। तो विशेष चेतन को विशेष चेतन का आहार बनाना पाप है। तो फिर क्या करें? सामान्य चेतन को ग्रहण करना चाहिए। सामान्य चेतन क्या है? गेहूँ है, चावल है, मक्का है, ज्वार बाजरा है, आपके इसलिए फल है, आलू है, भाजी है। ये कौन सी चेतन है? सामान्य चेतन है। इनको रक्त निकलता नहीं, मारने काटने से ये उछलते नहीं हैं। पर मुर्गी को मारो कि गाय को मारो कि मछली को मारो कि और किसी को मारो, वे चिल्लाते हैं, रक्त निकलता है। तो हमारे जिंदा रहने के लिए परमात्मा ने कौन सा अन्न बनाया? सामान्य चेतन, ये सामान्य चेतन कहलाता है। तो सामान्य चेतन और विशेष चेतन दो चेतन नहीं है, चेतन तो एक है। बिजली, सामान्य बिजली, विशेष बिजली, दो नहीं, सामान्य तेज और विशेष तेज दो नहीं, सामान्य हवा और विशेष हवा दो नहीं, उपाधि से उनको विशेष कहते हैं। अब आपके घर में सूजी लेकर आए, आपको कुछ बनाना है, तो आप क्या जैसे बाजार से लाए हैं उसको बिना देखे कढ़ाई में डाल देते हैं कि पहले उसको चालनी में हिलाते हैं? क्यों हिलाते हैं? शायद शायद कोई उसमें, बोलो तो, जीव होगा तो निकाल देंगे। अरे भाई तू इतनी बड़ी मछली खा जाता है तो इतना सा भी खा जाना, ना ना ना ना ना, ये देखो कैसा चमत्कार कि वो इतना सा कीड़ा पड़ गया, जीव पड़ गया तो उसको हटा दिया जाता है। मसाला, सूजी, आटा, बेसन में पड़ गया, हटा देते हैं। आपने बैंगन लाए भर्ता बनाने को काट के देखा तो उसमें एक दिखाई पड़ गया, तो फिर भर्ता में उसको भी पका देते हैं कि हटक करते हैं? बोलो क्यों? विशेष हो गया, सामान्य में से वो विशेष हो गया। गेहूं के आटे में बंद कर दो 6 महीने के लिए, तो देखो उसमें भी छोटे छोटे से घुसरी घुसरी हाथी जैसे निकलते हैं। ये कहाँ से आ गया? वो सामान्य में ही विशेष है, अलग से नहीं है। सामान्य चेतन ही जब अंतःकरण जुड़ जाता है तो विशेष चेतन हो जाता है। तो तुमने गेहूं में चावल में देखा होगा कि वह बहुत दिन बंद होने से निकल आता है। तो हम लोगों को किसी के भी मत को नहीं मानना है, चाहे वो माँ बाप का हो कि मुसलमानों का हो कि ईसाइयों का। हमें तो ये नियम मानना है कि सामान्य चेतन को हम अपना आहार बनाएं, हम विशेष चेतन को अपना आहार नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो उसमें भी जीव हो जाता है वो खाया। हम क्यों फेंक देते हैं सूजी में से, आटे में से निकाल कर उसको? क्योंकि वो विशेष जीव पैदा हो गया, तो जहाँ विशेष जीव हो जाता है वो खाया नहीं जाता है। तो इसीलिए ये जो गाय है कि घुसरी है कि छेली है, मुर्गा है, मछली, वो भी विशेष है। तो विशेष को विशेष का आहार बनाना धर्म की अधर्म है। तो हम विशेष हैं, हमें अपना जीवन के लिए कौन सा लेना है? सामान्य, सामान्य चेतन को आहार बनाए, विशेष चेतन को आहार न बनाए, ये मन में निश्चय रखना है। कस्त्वम तो आज का विषय को थोड़ा रिपीट करते हैं कि हमने पंच भ्रांतियों से अपने को मुक्त अनुभव किया। कौन कौन सा? कि परमात्मा और हमारे बीच में भेद भ्रांति, जैसे ट्रेन और पटरी में भेद भ्रांति भिन्नता नहीं है, ऐसे ही जीव और ब्रह्म में भी भेद नहीं है। ट्रेन और पटरी का सदा साथ है, ऐसे जीव और ब्रह्म का सदा साथ है। बिना पटरी के ट्रेन का जीवन, ऐसे बिना ब्रह्म के जीव का जीवन, तो भेद मानना पाप है। नंबर 2, कर्ता और भोक्ता। न हम कर्ता हैं न हम, क्या प्रमाण? अगर कर्ता भोक्ता होते तो गहरी निद्रा में भी हमको वैसे ही भान होता, पर गहरी निद्रा में कोई प्रकार का भान, तो ये तो जब तक मन रहता है जागृत में, स्वप्न में, तभी तक ये भ्रांति है। सुषुप्ति में मन अज्ञान में लीन हो जाता है, इसलिए कोई भी प्रकार की भ्रांति। 4, विकार भी भ्रांति है। ब्रह्म निर्विकार है, निर्विकार ब्रह्म में विकार की भ्रांति है, जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति है, सर्प होता नहीं, ऐसे आत्मा में जगत की भ्रांति है, पर जगत अलग होता नहीं है। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प भ्रम चला जाता है, ऐसे ही आत्मा के अखंड ज्ञान से जगत भ्रम चला जाता है। और फिर हमने देखा कि ब्रह्म से पृथक कोई जगत सत्य नहीं, कारण से पृथक कार्य कभी सत्य, कारण कार्य का अभिन्नता रहती है। तो जगत जगदीश की अभिन्नता है, जीव और ब्रह्म की अभिन्नता है। और ऐसे ही 5 कोश हैं, तो ये 5 कोश हमारे दृश्य हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और अनमय, और मैं इनसे पृथक, इनका दृष्टा, साक्षी, आत्मा हूँ। अब मैं सच्चिदानंद कैसे हूँ, इसका बोध आपको कराया जाएगा। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। परिभाषा नोट करें। अन्वय, अन्वय वह सत्ता जो सब जगह समान रूप से विद्यमान रहती है, वह सत्ता जो सब जगह समान रूप से विद्यमान रहती है उसे अन्वय सत्ता कहते हैं। वह सत्ता जो सब जगह समान रूप से विद्यमान रहती है उसे अन्वय सत्ता कहते हैं। जैसे पुष्पमाला में सूत्र, जैसे पुष्पमाला में सूत्र, तो सूत्र क्या है, सब पुष्पों में समान रूप से विद्यमान है, उसको कहेंगे अन्वयी सत्ता। अन्वयी सत्ता किसे कहेंगे बोलो, वह सत्ता जो सब जगह समान रूप से विद्यमान रहती है, जैसे माला में सूत। दूसरा लिखो व्यतिरेक, व्यतिरेक, व्यतिरेक वह सत्ता जो अपने अतिरिक्त अन्यत्र न पाई जाए, वह सत्ता जो अपने अतिरिक्त अन्यत्र न पाई जाए उसे व्यतिरेक की सत्ता कहते हैं। वह सत्ता जो अपने अतिरिक्त अन्यत्र न पाई जाए उसे व्यतिरेक की सत्ता कहते हैं। जैसे माला में पुष्प, जैसे माला में पुष्प, जैसे माला में पुष्प, तो पुष्प अलग अलग है, सूत सब में एक है, तो उसको कहेंगे अन्वयी सत्ता और पुष्पों को कहेंगे व्यतिरेकी। अब जरा इधर देखो, लाइट के द्वारा मैं आपको अन्वयी सत्ता दिखाता हूँ। कहीं पर भी इस प्रकाश का टुकड़ा खंड नहीं, अखंड सूत की तरह यह चल रहा है, इसको कहेंगे अन्वयी सत्ता। क्या, वह सत्ता जो सब जगह समान रूप से पाई जाती है। अब व्यतिरेकी, वह सत्ता जो अपने अतिरिक्त अन्यत्र न पाई जाए। क्या देख रहे हैं, एक दूसरे से सब पृथक पृथक लाइट टूट टूट के दिखाया जा रहा है ताकि ये लगे कि ये सब अलग अलग हैं। तो ये व्यतिरेक की सत्ता हुई और अन्वयी सत्ता अखंड ज्योति रूप है। आ गए समझ में। अब हम सिद्ध करेंगे कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म कैसे हूँ, ये अनुभव करना है ताकि तुमको ब्रह्मा ब्रह्मा भी आके हरा ना सके, ऐसा पक्का करना है। तो तीन परिभाषाएं छोटी छोटी और नोट करो, सत जो तीनों कालों में रहे, सत जो तीनों कालों में रहे, चित जो तीनों कालों को जानता है, चित जो तीनों कालों को जानता है, आनंद जो तीनों कालों को प्रिय है, जो तीनों कालों में प्रिय है। तीनों कालों में प्रिय है वो क्या कहलाएगा, आनंद। तीनों कालों को जानता है वो क्या कहलाएगा, चित। और तीनों कालों में रहता उसे क्या कहेंगे, सत। तीनों कालों में रहे वो क्या है, और तीनों कालों को जानता वो क्या है, चित है। और तीनों कालों में प्रिय हो वो क्या है। अब इधर दृष्टि करो, उधर से दृष्टि हटाओ। पहले हम सिद्ध करेंगे मुँह सत केमती, फिर मैं सिद्ध करूँगा मुँह चित केमती, और फिर मैं आनंद केमती, तब तीनों हो जाएगा कि मैं सच्चिदानंद हूँ। बोलना, बाल्यकाल में है, युवा काल में है, वृद्ध काल में है, इसलिए हम सत्य हैं, क्योंकि जो तीनों कालों में रहता है वो सत्य कहलाता है। प्रत्येक बोलना, नए पुराने, नहीं तो बाहर भाग जाना। अतीत काल में है, वर्तमान काल में है, भविष्य काल में है, इसलिए हम सत्य हैं, क्योंकि जो तीनों कालों में रहता है वो सत्य कहलाता है। जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है, इसलिए हम क्या हैं, उत्तर दो, क्यों हैं। जो तीनों कालों में रहता वह सत्य कहलाता है। आप लोगों को उत्तर निकालना है। प्रातः काल में है, मध्यान्ह काल में है, संध्या काल में है, इसलिए हम क्या हैं, क्यों हैं। जो तीनों कालों में रहता है वो सत्य कहलाता है। दिन में है, मास में है, ऋतु में है, इसलिए हम क्या हैं, क्यों हैं। वर्षा में है, ग्रीष्म में है, शीत में है, इसलिए हम क्या हैं, क्यों हैं। वर्ष में है, युग में है, कल्प में है, इसलिए हम क्या हैं, क्यों हैं? अब तुम्हारे अपने अपने बुद्धि से भी सोचो, ऐसी कौन सी जगह थी जहां मैं नहीं था? क्या बचपन में मैं नहीं था, कि क्या मैं युवावस्था में नहीं था, कि मैं वृद्धावस्था में नहीं हूँ? कोई ऐसा है? या अतीत में मैं नहीं, वर्तमान में मैं हूँ, या भविष्य में मैं नहीं, ऐसा भी नहीं? जागृत में मैं नहीं, कि स्वप्न में मैं नहीं, कि सुषुप्ति में, ऐसी कोई जगह है जहाँ मैं नहीं था? तो ये सिद्ध हो गया कि मैं सत्य हूँ, और सत्य वही जिसका तीनों कालों में अभाव या नाश न हो। पक्का कर लो कि मैं सत्य हूँ। क्यों सत्य हूँ? जो तीनों कालों में रहे। मैं सत्य क्यों हूँ? जो तीनों कालों में रहे। तो अब सिद्ध करना है कि मैं चित कैसे हूँ। तो चित कहते हैं जो तीनों कालों को जानता है। चित कैसे कहेंगे? तो बोलना, बाल्यकाल को जानते हैं, युवा काल को जानते हैं, वृद्ध काल को जानते हैं, इसलिए हम चित हैं, क्योंकि जो तीनों कालों को जानता है वो चित कहलाता है। अतीत को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, भविष्य को जानते हैं, इसलिए हम चित हैं, क्योंकि जो तीनों कालों को जानता है वो चित कहलाता है। जागृत को जानते हैं, स्वप्न को जानते हैं, सुषुप्ति को जानते हैं, इसलिए हम क्या हैं, क्यों हैं? तीनों कालों को, प्रत्यकाल को जानते हैं, मध्यान्ह काल को जानते हैं, संध्या काल को जानते हैं, इसलिए हम क्या हैं, क्यों हैं? दिन को जानते हैं, मास को जानते हैं, ऋतु को जानते हैं, इसलिए हम क्या हैं, क्यों हैं? ग्रीष्म को जानते हैं, वर्षा को जानते हैं, शीत को जानते हैं, इसलिए हम क्या हैं, क्यों हैं? वर्ष को जानते हैं, युग को जानते हैं, कल्प को जानते हैं, हम क्या हैं, क्यों हैं? तो ये बात भी 100% मन में कर लो कि मैं चैतन्य हूँ। मैं, अगर मैं चैतन्य न होता तो मैं न बाल्यकाल को जानता, न युवा काल को जानता, न वृद्ध काल को जानता, न जागृत को जानता, न स्वप्न को जानता, न सुसुप्ति को जानता है, न गर्मी को जानता, न सर्दी को, न मैं वर्षा को। तो इससे सिद्ध हो गया कि मैं सद भी हूँ, चिद भी हूँ। चेतनता मेरे में है। अगर चेतन ना होता तो जानता, क्योंकि जानना धर्म चेतन का कि जड़ का है? तो तुम चेतन हो कि जड़ हो? चेतन कैसे हो कि हम सबको, चेतन की परिभाषा जो सबको जानता है और तुमको कोई नहीं जानता। अच्छा, तो अब सिद्ध करेंगे हम आनंद कैसे हैं। परिभाषा क्या है? जो तीनों कालों में प्रिय लगे वो आनंद है। बोलना, बाल्यकाल में प्रिय हैं, युवा काल में प्रिय हैं, वृद्ध काल में प्रिय हैं, इसलिए हम आनंद स्वरूप हैं, क्योंकि जो तीनों कालों में प्रिय होता है वह आनंद होता है। अतीत में प्रिय हैं, वर्तमान में प्रिय हैं, भविष्य में प्रिय हैं, इसलिए हम क्या हैं, क्योंकि जो तीनों कालों में प्रिय होता है वह आनंद होता है। जागृत में प्रिय हैं, स्वप्न में प्रिय हैं, सुषुप्ति में प्रिय हैं, इसलिए हम क्या हैं, क्यों हैं? तीनों कालों में प्रिय लगते हैं। प्रातःकाल प्रिय हैं, मध्यान्ह में प्रिय हैं, संध्या में प्रिय हैं, इसलिए हम क्या हैं, क्यों हैं? तीनों कालों में प्रिय लगते हैं। दिन में प्रिय हैं, मास में प्रिय हैं, ऋतु में प्रिय हैं, इसलिए हम क्या हैं, क्यों हैं? तीनों कालों में प्रिय लगते हैं। ग्रीष्म में प्रिय हैं, वर्षा में प्रिय हैं, शीत में प्रिय हैं, इसलिए हम क्या हैं, क्यों हैं? अच्छा, अब थोड़ा इसको विचारो, शीत में तुम कैसे अपने को प्रिय हो, ग्रीष्म में तुम अपने को कैसे प्रिय हो और वर्षा में अपने को कैसे प्रिय हो। तो शीत में प्रिय कैसे हैं, स्वेटर निकालो, कम्बल निकालो, रजाई निकालो, कोट निकालो, कोटी निकालो, मफलर निकालो, रूम हीटर चालू करो। तो ये हमारे अंदर हमको प्रियता है, शीत हमको प्रिय है। अब ग्रीष्म में तुम कैसे प्रिय हो, कूलर चालू करो, पंखा चालू करो, एसी चालू करो, अपने सूती मुलायम हल्के कपड़े पहनो, मोटे कपड़ों को रख दो। वर्षा में कैसे प्रिय हो, छाता निकालो, रेनकोट निकालो, खिड़की दरवाजे बंद करो, भीगना नहीं पानी में जा रहे हो। तो ये इस तरह से हमने अपने को हर अवस्था में प्रिय पाया। शीत में भी प्रिय हम अपने को रक्षा करते हैं, वर्षा में भी प्रिय रक्षा करते हैं, ग्रीष्म में भी प्रिय हैं। तो जो तीनों कालों में प्रिय लगे वो आनंद है। तो तुमने क्या देखा, मैं सत भी हूँ, मैं चित भी हूँ और मैं आनंद। तुम सत क्यों हो कि तीनों कालों में रहते हो, तुम चित क्यों हो कि तीनों कालों को जानते हो, तुम आनंद क्यों हो कि तीनों कालों में प्रिय हो। अब हमको प्रयोग बाकी रह गया है अन्वय और व्यतिरेक का। अब अन्वय व्यतिरेक पद्धति से ये सिद्ध करना है कि मैं सत हूँ बाकी सब असत हैं, मैं चित हूँ बाकी सब जड़ हैं, मैं आनंद हूँ बाकी सब दुख हैं। अगर ये निर्णय नहीं लोगे तो फिर मन तुम्हारा कहीं भी फंस जाएगा। चलो चार धाम चलते हैं, चलो वैष्णो देवी चलते हैं, तो तिरुपति चलते हैं, वहाँ पर कश्मीर में मिलेगा। तो आज ये पक्का निश्चय कर लो कि मैं सत हूँ सब असत हैं, मैं चित हूँ सब जड़ हैं और मैं आनंद हूँ सब दुख रूप है, तो मन फंसेगा नहीं। तो ये निर्णय किसके द्वारा होगा, अन्वय व्यतिरेक पद्धति के द्वारा। तो अन्वय पद्धति क्या है, वह सत्ता जो सब जगह समान रूप से पाई जाती है, और व्यतिरेकी कौन है, जो अपने अतिरिक्त अन्यत्र न पाई जाए उसे व्यतिरेकी सत्ता कहते हैं। तो अन्वय सत्ता और व्यतिरेक सत्ता से अपने में सत चित आनंद और अपने अलावा सब असत जड़ दुख रूप सिद्ध करेंगे। थोड़ा कठिन लगेगा, दो चार बार बोलने से सरल हो जाएगा, जो कोशिश करना बोलने की, हाँ मौन मत रहना। जो मैं बाल्यकाल में हूँ वही मैं युवा काल में हूँ, जो मैं युवा काल में हूँ वही मैं वृद्ध काल में हूँ, इसलिए मैं सत्य हूँ अन्वय रीति से, किंतु बाल्यकाल में युवा नहीं है, युवा काल में वृद्ध नहीं है, और ये तीनों मुझ आत्मा में नहीं है, इसलिए ये तीनों असत हैं व्यतिरेक रीति से। जो मैं अतीत में हूँ वही मैं वर्तमान में हूँ, जो मैं वर्तमान में हूँ वही मैं भविष्य में हूँ, इसलिए मैं सत्य हूँ अन्वय रीति से, किंतु अतीत में वर्तमान नहीं, वर्तमान में भविष्य नहीं, और ये तीनों मुझ आत्मा में नहीं, इसलिए ये तीनों असत हैं व्यतिरेक रीति से। जो मैं जागृत में हूँ वही मैं स्वप्न में हूँ, जो मैं स्वप्न में हूँ वही मैं सुषुप्ति में हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ, सत्य हूँ। किस रीति से, अन्वय रीति से। किंतु जागृत में स्वप्न नहीं, स्वप्न में सुसुप्ति नहीं, और ये तीनों मुझ आत्मा में नहीं, इसलिए ये तीनों असत हैं व्यतिरेक रीति से। जो मैं प्रातःकाल में हूँ वही मैं मध्यान्ह काल में हूँ, जो मैं मध्यान्ह काल में हूँ वही मैं संध्या काल में हूँ, इसलिए मैं सत हूँ अन्वय रीति से। किंतु प्रातःकाल में मध्यान्ह नहीं है, मध्यान्ह में संध्या नहीं है, और ये तीनों मुझ आत्मा में नहीं है, इसलिए ये तीनों क्या हैं? असत हैं। किस रीति से? व्यतिरेक रीति से। जो मैं दिन में हूँ वही मैं मास में हूँ, जो मैं मास में हूँ वही मैं ऋतु में हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? बोलो, किस रीति से? किंतु दिन में मास नहीं, मास में ऋतु नहीं, और ये तीनों मुझ आत्मा में नहीं, इसलिए तीनों क्या हैं? किस रीति से? जो मैं ग्रीष्म में हूँ वही मैं वर्षा में हूँ, जो मैं वर्षा में हूँ वही मैं शीत में हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? किस रीति से? किंतु ग्रीष्म में वर्षा नहीं, वर्षा में शीत नहीं, और ये तीनों मुझ आत्मा में नहीं, इसलिए ये तीनों क्या हैं? किस रीति से? जो मैं वर्ष में हूँ वही मैं युग में हूँ, जो मैं युग में हूँ वही मैं कल्प में हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? किस रीति से? किंतु वर्ष में युग नहीं, युग में कल्प नहीं, और ये तीनों मुझ आत्मा में नहीं, इसलिए तीनों क्या हैं? किस रीति से? तो ये पक्का कर लो मन में कि मैं सत्य हूँ और मेरे अलावा सारा ये संसार असत है। क्यों असत है? कि परस्पर भी नहीं मिलते हैं और मेरे में भी नहीं मिलते हैं। बाल्यकाल में युवा नहीं होता है और युवा काल में वृद्ध में नहीं होता है, और ये तीनों मुझ में नहीं। आत्मा में न बाल्यकाल है, न युवा काल है, न वृद्ध काल है। जागृत में जैसे स्वप्न नहीं और स्वप्न में सुसुप्ति नहीं, इसलिए और मेरे में भी ये नहीं, तो ये असत हो गए। मैं जागृत में भी हूँ, मैं स्वप्न में भी हूँ, और मैं सुसुप्ति में भी हूँ, मैं प्रातःकाल भी हूँ, मैं मध्यान्ह में भी रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ, और मैं संध्या को भी, लेकिन प्रातःकाल में मध्यान्ह नहीं मिलेगा और मध्यान्ह में संध्या, तो ये पक्का हो गया कि मैं सत हूँ, मेरे अलावा सब। अब सिद्ध करेंगे चित्त की बात, को विचार करना है चित्त का। जो तीनों कालों को जानता है उसे चित्त कहते हैं। बाल्यकाल को जानते हैं, युवा काल को जानते हैं, वृद्ध काल को जानते हैं, इसलिए हम चित हैं, क्योंकि तीनों कालों को जो जानता है वो चित कहलाता है। तो ये परिभाषा मालूम हो गई ना, चित किससे कहेंगे? जो तीनों कालों को जानता है। तो अब हमें अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध करना है कि मैं चित हूँ, बाकी सब जड़ हैं। पहले हमने अन्वय व्यतिरेक से क्या सिद्ध किया? कि मैं सत हूँ, बाकी सब असत हैं। पहले सिद्ध क्या किया? मैं सत, बाकी सब असत हैं। अब सिद्ध करेंगे मैं चित हूँ, बाकी सब जड़ हैं। अन्वय व्यतिरेक से बोलना, जो मैं बाल्यकाल को जानता हूँ वही मैं युवा काल को जानता हूँ, जो मैं युवा काल को जानता हूँ वही मैं वृद्ध काल को जानता हूँ, इसलिए मैं चित हूँ अन्वय रीति से। किंतु बाल्यकाल युवा को नहीं जानता, युवा वृद्ध को नहीं जानता, और ये तीनों मुझ आत्मा को नहीं जानते, इसलिए ये तीनों जड़ हैं। नहीं जानते हैं तो जड़ हैं, और जानना तो चेतन का, तो हम चेत हैं, ये जड़ हैं, ये आपस में भी नहीं जानते और मुझको भी, तो ये क्या हैं? जड़ हैं। अतीत को हम जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, भविष्य को हम जानते हैं, इसलिए हम चित हैं अन्वय रीति से। किंतु अतीत वर्तमान को नहीं जानता, वर्तमान भविष्य को नहीं जानता, और ये तीनों मुझ आत्मा को नहीं जानते, इसलिए ये तीनों क्या हैं? किस रीति से? व्यतिरेक रीति से। जो मैं बाल्यकाल, जो मैं जागृत को जानता हूँ वही मैं युवा को, स्वप्न को जानता हूँ, जो मैं स्वप्न को जानता हूँ वही मैं सुसुप्ति को जानता हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? चित हूँ। क्या हूँ? किस रीति से? अन्वय रीति से। किंतु जागृत स्वप्न को नहीं जानता, स्वप्न सुसुप्ति को नहीं जानता, और ये तीनों मुझ आत्मा को नहीं जानते, इसलिए क्या है? किस रीति से? हाँ, जो मैं प्रातःकाल को जानता हूँ वही मैं मध्यान्ह काल को जानता हूँ, जो मैं मध्यान्ह काल को जानता हूँ वही मैं संध्या काल को जानता हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? क्या हूँ? किस रीति से? किंतु प्रातःकाल मध्यान्ह को नहीं जानता, मध्यान्ह संध्या को नहीं जानता, और ये तीनों मुझे आत्मा को नहीं जानते, इसलिए क्या है? किस रीति से? जो मैं दिन को जानता हूँ वही मैं मास को जानता हूँ, जो मैं मास को जानता हूँ वही मैं ऋतु को जानता हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? क्या हूँ? किस रीति से? अन्वय रीति से। किंतु दिन मास को नहीं जानता, मास ऋतु को नहीं जानता, और ये तीनों मुझे नहीं जानते, इसलिए तीनों क्या हैं? किस रीति से? रीति से। जो मैं ग्रीष्म को जानता हूँ वही मैं वर्षा को जानता हूँ, जो मैं वर्षा को जानता हूँ वही मैं शीत को जानता हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? किस रीति से? किंतु ग्रीष्म वर्षा को नहीं जानता, वर्षा शीत को नहीं जानती, और ये तीनों मुझे आत्मा को नहीं जानते, इसलिए तीनों क्या हैं? किस रीति से? रीति से। जो मैं वर्ष को जानता हूँ वही मैं युग को जानता हूँ, जो मैं युग को जानता हूँ वही मैं कल्प को जानता हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? किस रीति से? किंतु वर्ष युग को नहीं जानता, युग कल्प को नहीं जानता, और ये तीनों मुझे आत्मा को नहीं जानते, इसलिए तीनों क्या हैं? किस रीति से? तो ये भी निश्चित कर लो शत प्रतिशत कि मैं चैतन्य हूँ, क्योंकि सबको जानता हूँ, और मुझको कोई भी परस्पर भी नहीं जानते और मुझे भी। तो मैं सत हूँ, सब असत हैं, मैं चित हूँ, सब जड़ हैं। अब सिद्ध करना है कि मैं आनंद हूँ और सब दुख रूप हैं, तो फिर तुम्हारा मन कहीं दृश्य में तुमसे भिन्न में फंसेगा नहीं, और अपने में निश्चित करेगा कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। तो अब आनंद की बात आई, तो बाल्यकाल में प्रिय हैं, युवा काल में प्रिय हैं, वृद्ध काल में प्रिय हैं, इसलिए हम आनंद हैं अन्वय रीति से। किंतु बाल्यकाल को युवा काल प्रिय नहीं, युवा काल को वृद्ध काल प्रिय नहीं, और ये तीनों मुझ आत्मा को प्रिय नहीं, इसलिए ये तीनों दुख रूप हैं व्यतिरेक रीति से। जो मैं अतीत में प्रिय हूँ वही मैं वर्तमान में प्रिय हूँ, जो मैं वर्तमान में प्रिय हूँ वही मैं भविष्य में प्रिय हूँ। आदमी जब मरता है ना, तो घर वालों से कहता है गाय दान कर दो, ब्राह्मण भोजन करा दो, क्यों? ताकि मुझे इसका आगे फल। तो वर्तमान में तो प्रिय हूँ, भविष्य में भी मैं अपने में प्रियता कि मेरे को भविष्य में भी दुख ना मिले, इसलिए आदमी मरते मरते भी दान कराता है। तो जो मैं अतीत में प्रिय हूँ वही मैं वर्तमान में प्रिय हूँ, जो मैं वर्तमान में प्रिय हूँ वही मैं भविष्य में प्रिय हूँ, इसलिए मैं आनंद रूप हूँ अन्वय रीति से। किंतु अतीत को वर्तमान प्रिय नहीं, वर्तमान को भविष्य प्रिय नहीं, और ये तीनों मुझ आत्मा को प्रिय नहीं, इसलिए ये तीनों क्या हैं? दुख रूप हैं। किस रीति से? व्यतिरिक रीति से। जो मैं जागृत में प्रिय हूँ वही मैं स्वप्न में प्रिय हूँ, जो मैं स्वप्न में प्रिय हूँ वही मैं सुषुप्ति में प्रिय हूँ, जागृत में तो सबको अपने में प्यार है, सपने में भी क्या कोई मेरे को मारे नहीं, कोई भूत आया है, कोई सांप आया, चोर आया तो करके आवाज, और गहरी निद्रा से भी कहो कि तुमको जगा दे, मेरे को मत जगाओ, कोई पानी छिड़क दे, नाक दबा दे, तो औरत को भी मारोगे, आदमी को भी गाली दोगे, क्यों गहरी निद्रा से, तो वहाँ पर भी तुमको प्रीता, गहरी निद्रा में भी प्रीता है, स्वप्न में भी प्रीता है, और जागृत में भी प्रीता है, क्योंकि हम आनंद रूप हैं। प्रीता कहाँ होगी? जहाँ आनंद होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ प्रीता नहीं है। किंतु जागृत को स्वप्न प्रिय नहीं, स्वप्न को सुसुप्त प्रिय नहीं, और ये तीनों मुझ आत्मा को प्रिय नहीं, इसलिए तीनों दुख रूप हैं। व्यतिरेक रीति से जो मैं प्रातःकाल में प्रिय हूँ वही मैं मध्यान्ह काल में प्रिय हूँ, जो मैं मध्यान्ह काल में प्रिय हूँ वही मैं संध्या काल में प्रिय हूँ, इसलिए मैं आनंद रूप हूँ। अन्वय रीति से किंतु प्रातःकाल को मध्यान्ह प्रिय नहीं, मध्यान्ह को संध्या प्रिय नहीं, और ये तीनों मुझ आत्मा को प्रिय नहीं, इसलिए तीनों दुख रूप हैं। व्यतिरेक रीति से जो प्रिय नहीं वो दुख रूप है, जो प्रिय वो आनंद रूप है। जो मैं दिन में प्रिय हूँ वही मैं मास में प्रिय हूँ, जो मैं मास में प्रिय हूँ वही मैं ऋतु में प्रिय हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? अन्वय रीति से किंतु दिन को मास प्रिय नहीं, मास को ऋतु प्रिय नहीं, और ये तीनों मुझ आत्मा को प्रिय नहीं, इसलिए तीनों क्या हैं? दुख रूप हैं। किस रीति से? व्यतिरेक रीति से। जो मैं वर्षा में प्रिय हूँ वही मैं शीत में प्रिय हूँ, जो मैं शीत में प्रिय हूँ वही मैं ग्रीष्म में प्रिय हूँ, इसलिए मैं आनंद रूप हूँ। अन्वय रीति से किंतु ग्रीष्म को वर्षा प्रिय नहीं, वर्षा को शीत प्रिय नहीं, और ये तीनों मुझ आत्मा को प्रिय नहीं, इसलिए ये तीनों क्या हैं? किस रीति से? जो मैं वर्ष में प्रिय हूँ वही मैं युग में प्रिय हूँ, जो मैं युग में प्रिय हूँ वही मैं कल्प में प्रिय हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? किस रीति से? किंतु वर्ष को युग प्रिय नहीं, युग को कल्प प्रिय नहीं, और ये तीनों मुझको प्रिय नहीं, इसलिए तीनों क्या हैं? किस रीति से? तो ये निश्चित हो गया कि मैं सच्चिदानंद घन हूँ। सत हूँ बाकी सब असत है, मैं चित हूँ बाकी सब जड़ हैं, मैं आनंद हूँ बाकी सब दुख है। तो मुँह सच्चिदानंद ब्रह्म कस्त्वम। आज का विषय समाप्त करते हैं, और घर जाकर भी इसको पढ़ लेना कि मैं सच्चिदानंद कैसे हूँ। आपकी पुस्तक में लेसन है, पंचभ्रांतियों का भी लेसन है मैं ब्रह्म की पुस्तक में, और मैं पंचभ्रांतियों से मुक्त हूँ। और कल का विषय का जो पढ़ाया जाएगा वो महावाक्य शोधन का है और सप्त भूमिका का है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ओम कस्त्वम। आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, पर प्रकाश हैं, आप बद्ध हैं, जीव हैं। कस्त्वम।